ส่วนหนึ่งที่พระองค์จะได้รับประโยชน์นั้นเป็นส่วนหนึ่งที่พระองค์จะได้รับประโยชน์พระองค์ไม่เพียงแต่จะขึ้นสวรรค์พระองค์เดียวยังสามารถทำให้คนทั้งหลายขึ้นสวรรค์ได้ด้วยพระเจ้าอโศกกลับเนื้อกับตัวทันทีเลยกับหางกับหัวกับเนื้อกับตัวถือศาสนาพุทธสร้างวัดขึ้นมาทั้ง 84,000 วัดรวมกระดูกกระเดี่ยวพระพุทธเจ้าในที่ต่างๆเอามารวมกันสร้างเจดีย์ขึ้นบรรจุไว้ฉลองเจ็ดวันเจ็ดคืนสังฆายนารวบรวมพระธรรมวินัยทรงพระมาเผยแพร่ถึงประเทศไทยพระเจ้าอโศกประกาศหลักศิลาจารึก28องค์การตอกในอาณาจักรอันไพศาลส่วนมากเน้นไปไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้กินเนื้อสัตว์เพราะกินมันมามากแล้วลงบัญชีไว้ว่าสัตว์ในโรงครัวมีวันหนึ่งตายกี่ตัวนกยูงตายกี่ตัวนกยูงเยอะในอินเดียช่วงระยะเวลาไม่ถึงปีสัตว์ทั้งหลายก็ไม่ถูกเข็นฆ่าคนทั้งหลายก็มีลักษณะนิสัยอ่อนโยนขึ้นมาใช้อำนาจบังคับมหรสพไม่ให้มีการละเล่นจัมมะฉายาหนังตะลุงจัมมะแปลว่าหนังฉายาแปลว่างงหนังคือเรื่องมหรสพบันเทิงไม่ให้เล่นเข็นฆ่ากันโป๊ะเปื่อยที่จะปลุกเร้าอารมณ์ผลให้ตกต่ำไม่ให้เล่นให้เล่นแต่เรื่องกตัญญูกตเวทีสมัครสมานสามัคคียอมกันให้อภัยกันภาพชูครบเพลิงเผาบ้านเผาเมืองเข็นฆ่าห้ามเล่นเด็ดขาดพระเจ้าอโศกได้กระทำคุณงามความดีทุกอย่างที่ถือว่าดีที่สุดเสร็จแล้วได้ไปถามพระโมคคัลลีบุตติสะเทระว่าผมนี่สร้างวิหารมา 84,000 วิหารเท่ากับพระธรรมมขันของพุทธเจ้าทรงกระทำคุณงามความดีมาทุกอย่างบัดนี้ผมได้เป็นญาติในศาสนานี้หรือยังพระโมคคัลลีบุตติสะเถระทรงหัวเราะบอกว่าโอ้ยยังบอกยังไม่ได้เสี่ยวยังไม่ได้ใกล้ยังไม่ได้เป็นญาติของพระศาสนาเลยพวกเราบ่ทันได้พอ 84,000 คือเราเนี่ยกุฏิโมบายนี่ก็เอากันมาสั่นกวยสิได้หลังหนึ่งไม่ใช่ได้เป็นญาติของศาสนาบอกทำอย่างไรจึงจะเป็นญาติของพระศาสนาขนาดผมสร้างปราสาทสร้างวิหารถึง 84,000 ถวายพระโมคคัลลีบุตติสะเถระบอกว่าถ้าท่านมีพระราชโอรสพระราชบุตรีให้บวชในศาสนานี้มีลูกให้ลูกได้บวชนั่นแหละชื่อว่าเลือดของท่านในอกของท่านเลือดเนื้อของท่านทั้งพ่อทั้งแม่รวมกันอยู่ในตัวลูกเหมือนทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยเข้าไปบวชในศาสนาบูชาพระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นการสืบทอดอายุของพระศาสนาสืบธรรมทายาทนั้นจึงชื่อว่าเป็นญาติถ้าตนเองบวชไม่ได้ก็ให้ลูกบวชลูกสองคนพระนางสังฆมิตราและเจ้าชายมหินทระนึกขึ้นมาได้เลยให้มันบวชเลยถ้ามันจะบวชเรียกถามลูกทั้งสองจะบวชให้พ่อได้ไหมได้แห่งจากบวชซุ่มนางกระไดในที่สุดทั้งสองคนได้บวชเป็นพระอรหันต์มหินทระเถระและสังฆมิตราเถรีนำพุทธศาสนามาสู่เกาะลังกานั้นเป็นลูกในอกแท้ๆของพระเจ้าอโศกนั่นเป็นงานสืบอายุศาสนาเป็นญาติของศาสนาเพราะเหตุนั้นพวกเราที่มาบวชนี่ก็ควรจะภูมิใจว่าเราได้กระทำพ่อและแม่ซึ่งรวมอยู่ในตัวเรามาตาเปติกสัมภาโวโอธนกุมมาสัพเจโยทั้งพ่อทั้งแม่อยู่ในตัวเรานี้ได้นำทั้งพ่อทั้งแม่มาบวชในธรรมปินัยได้ประพฤติปฏิบัติธรรมทำความเข้าใจหลักธรรมให้ลึกซึ้งขึ้นก็จะเป็นการสืบอายุของพระศาสนาในวันอาสาฬหบูชานี้ถือได้ว่าเป็นวันแห่งพระธรรมเมื่อพระพุทธเจ้าได้โปรยปลายปริกิตติณธรรมอันนี้ลงมาในโลกซึ่งไม่เคยมีมาก่อนคือเรื่องของความทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความทุกข์ตั้งอยู่ไม่ไ เรื่องการกระทำให้ความทุกข์ที่มีอยู่หมดไปสิ้นไปมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติฝ่ายเกิดขึ้นและฝ่ายดับลงฝ่ายบวกและฝ่ายลบทั้งหมดนั้นรวมกันเข้าเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8นั่นเป็นผลเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติให้เข้าถึงอริยสัจทั้ง4ความทุกข์ทำยังไงเราจะเห็นความทุกข์เนี่ยเมื่อทุกๆวันเราได้สวดเขมาเขมะสรณะทีปิกะคาถาเราปรารภว่าคนทั้งหลายเมื่อมีความกลัวเกิดขึ้นวิ่งไปหาเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาภูเขาบ้างต้นไม้บ้างป่าไม้บ้างลุกขะเจดีบ้างไปกราบไปไหว้เส้นสวงบวงบนอ้อนบอนสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ที่พึ่งไม่ใช่ที่จะทำให้เขาสิ้นไปจากทุกข์แต่ถ้าเขาเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งอริยสัจฟังให้ดีๆนะหลังจากนั้นเห็นอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐสี่ด้วยปัญญาอันชอบก็จะได้ที่พึ่งอันเกษมที่พึ่งอันสูงสุดเป็นที่พึ่งอันนำเราออกจากทุกข์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าที่ท่านปรินิพพานไปแล้วเผาไปแล้วนั้นเป็นสรีระธาตุเป็นทางร่างกายพุทธะแปลว่าความรู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแจ่มใสพุทธมีอยู่ในจิตในใจของมนุษย์มีสภาวะอันเป็นพุทธสภาวะที่รู้แต่มนุษย์นั้นจะพัฒนาสภาวะอันนี้ขึ้นมาได้หรือไม่ในสมัยพุทธกาลมีพระองค์หนึ่งเข้ามาบวชลักษณะโฮโมพวกภาษาใหม่คงจะเป็นโฮโมเซ็กซ์คือชอบพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นชีวิตจิตใจพระพุทธเจ้าไปไหนก็ไปตาท่านเทศไปมองอาปากฟังมองแต่ไม่ได้เข้าใจธรรมะอะไรเลยคือชอบบุคลิกลักษณะรูปร่างพระพุทธเจ้าสวยงามเสร็จแล้ววันหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่านานพอสมควรอินทรีย์แก่กล้าแล้วท่านก็เลยชี้หน้าด่าอัปเปหิวัคคริวักกะลิไปใส่หัวไปให้พ้นอย่าให้เห็นหน้าอีกเลยเธอจะมามองมามองมาจ้องดูร่างกายอันเน่าเปื่อยของเรานี่ทำไมมันไม่มีประโยชน์อะไรไปใส่หัวไปท่านเสียใจมากขึ้นไปบนภูเขาจะไปโดดหน้าผาตายน้อยใจเสียแรงที่รักออกจากบ้านจากช่องมาทอดทิ้งทุกอย่างมาตามได้เห็นก็ชื่นใจแต่วันนี้แม้ไม่มีอะไรใจดีไม่มีเยื่อใยเลยไล่ให้เราหนีตายเสียดีกว่าจะอยู่เลยพระพุทธเจ้าท่านก็ขึ้นไปดักท่านก็บอกว่าเธอมีความน้อยอกน้อยใจอะไรท่านก็เล่าให้ฟังพออยากจะเพียงเห็นหน้านั่นก็พอพระพุทธเจ้าก็บอกเธอไม่ได้เห็นเราเลยโยธรรมังปัสสติโสมังปัสสติโยธรรมังนะปัสสติโสมังนะปัสสติผู้ใดเห็นธรรมสภาวะอันประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมในจิตในใจนั้นจึงชื่อว่าเห็นเราถ้าไม่เห็นธรรมะอันนั้นก็ไม่ได้เห็นเราเลยแม้เธอจะเกาะชายจีวรเราอยู่เธอก็ไม่เห็นเราเธอจงภาคเพียรพยายามให้เห็นเราสิร่างกายนี้ไม่ใช่พุทธะร่างกายนี้จะเน่าเปื่อยอยู่เป็นนิดเป็นที่ไหลออกไหลเข้าแห่งสิ่งปฏิกูลโสโครกเธอไม่เห็นที่นี่ไม่ใช่พุทธะพุทธะก็คือความรู้ที่รู้เข้าไปในอริยสัจเพราะฉะนั้นในตัวคนทุกคนเมื่อเราเจริญตามรอยแห่งอริยมรรคมีองค์8มีความเข้าใจอย่างถูกต้องเข้าใจในเรื่องของความทุกข์ทุกขณะที่มันทุกข์อย่าให้มันทุกข์ฟรีๆอย่าให้มันทุกข์บีบคั้นเพราะอย่างที่บอกว่าเวลาเรานั่งสมาธิอยู่เนี่ยมันง่ายที่จะเห็นอริยสัจถ้าเราไม่ประมาทแต่นี้เรามองข้ามสิ่งหนึ่งคือปัญญานั่งสมาธิไม่อยากมีปัญญาอยากแต่สงบทำอย่างไรจะสงบทำอย่างไรจะมีฤทธิ์มีเดชมีหูทิพย์ตาทิพย์เห็นโน่นเห็นนี่อย่างนี้มันไกลห่างอริยสัจนั่งกัดเคี้ยวกัดฟันอยากจะเห็น ระพุทธเจ้าว่าปัญญังนัปปมัชเฉยยะอย่าประมาทปัญญาสัจจาอนุรักษ์เขยะตามรักษาความจริงจาคามนุภูหาเจพ่อพูนการสลัดทิ้งปล่อยวางสันติเมวโสสิกเขยะจงศึกษาความสงบที่แท้จริงอันเกิดขึ้นหลังจากการปล่อยวางมันเป็นตัวอริยสัจในตัวใช้ปัญญาไม่ประมาทไม่ประมาทปัญญาปัญญานัปปมัชเฉยะไม่ประมาทปัญญาคือเอาปัญญามาใช้ปัญญานี้ไม่ใช่จะต้องไปเรียนคือความรู้ธรรมดาเนี่ยอย่าให้มันหลงเข้าไปในสิ่งที่เรารู้แต่จงรู้เข้าไปในสิ่งที่เราหลงรู้เข้าไปในสิ่งที่เรารู้ไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องไปเปิดไฟอ่านในหนังสือก็ได้อ่านเข้าไปในใจของเรานั่นเอาใจของเรามาเป็นเครื่องอ่านเอาปัญญานี่มาเป็นตัวอ่านไม่ประมาทนะเอาปัญญาไปต่อเอาปัญญาปัญญานี่ต่อเอาปัญญาเหมือนนกต่อนกเหมือนไก่ต่อไก่เรารู้ทีหนึ่งมันเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นไหมรู้อีกรู้อีกรู้อีกรู้อีกนานๆมากรู้ร้อยรู้พันรู้หมื่นรู้แสนรู้ล้านรู้จนกลายเป็นสัมโพธิญาณเห็นว่าเรานั่งสมาธิอยู่เนี่ยมันคิดตัวรู้นั่นคือปัญญาปัญญาตัวนี้มันยังไม่เจริญเติบโตเป็นปัญญาระดับข้าวปลูกลูกแนวข้าวปลูกกระท่อเดียวเนี่ยเข้าไปวานบัดเอาไปดำมันเจริญเติบโตเก็บเกี่ยวเต็มยุ้งเต็มฉางตอนที่มันเป็นข้าวพืชเป็นพันข้าวเพียงกระสอบเดียวแต่เวลาเราเอาไปหวานไปปลูกมันเจริญเติบโตแล้วมันได้เป็นยุ้งเป็นฉางปัญญานิดเดียวนี่แหละแต่รู้ไปมากๆนั่งสมาธิเวลาแกคิดอะไรขึ้นมารู้คิดดีก็รู้คิดชั่วก็รู้ตอนนี้รู้เฉยๆอย่าพึ่งเข้าไปหลงในความคิดเดี๋ยวนี้บางทีเราก็ขี้เกียจอ้าจะสิหูมันเห็นยังไงก็แขวะข้างใส่ให้มันสงบอย่างเดียวมันบ่สงบก็ไม่รู้รู้เข้าไปเถอะมันไม่สงบก็รู้ว่ามันไม่สงบมันสงบก็รู้ว่ามันสงบมันคิดก็รู้ว่ามันคิดเมื่อรู้มากเข้ามันก็ความรู้นี่จะเจริญแต่กิ่งแต่ก้านก็จะเห็นความจริงจึงบอกว่าสัจจาอนุรักษ์เขยะก็จะเห็นความจริงสัจจานี่แปลว่าความจริงความจริงอะไรเห็นความจริงในความคิดในความรู้สึกว่าความจริงในนี้เราไม่ได้คิดมันคิดเองมันคิดของมันเองอยู่อย่างนี้ไม่ใช่เราไปตั้งใจคิดมันเป็นความจริงอันหนึ่งคิดเรื่องนี้แล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนั้นรู้แล้วก็หยุดเกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดขึ้นแล้วก็ดับนี่คือความจริงต่อมาเราก็จะเห็นว่ามันทนอยู่ในสภาพนี้ไม่ได้อันการแปรปรวนนี่คือทุกข์จึงว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เท่านั้นดับไปนอกจากทุกข์แล้วก็หามีอะไรไม่เกิดขึ้นและดับไปคำว่าทุกข์ในที่นี้ก็คือสภาพที่แปรปรวนความคิดนี่ก็แปรปรวนไปเรื่อยความเจ็บปวดรวดร้าวอะไรต่างๆพอเราเปลี่ยนแล้วมันก็หยุดมันก็มีใหม่ขึ้นมาเรื่อยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเราไม่ประมาทเราอ่านเจาะลึกลงไปถ้าอยู่อย่างนี้เรียกว่าปัญญาตัวนี้เจริญขึ้นก็จะเห็นความจริงสัจจาอนุรักษ์เขยะตามดูความจริงอย่างมันปวดขาปวดเอวมันปวดปลอมหรือมันปวดจริงๆมันปวดอีลีด้วยขนาดอีลีนั่นคือสัจจะความทุกข์นี่เป็นจริงๆปวดหัวเขาเนี่ยปวดอีลีมันเป็นปวดเล็กๆนั่งสมาธิตั้งแต่ 2:00 ไปฮอดแจ้งนั่งมาหลายวันหลายคืนบ่เห็นยังว่าซั่นโอ้ยจะแม่นบ่เห็นหยังไว้ว่าซั่นหมอหนึ่งบ่เห็นอันนั้นอันนี้โตคือบ่เห็นหยังบ่เห็นว่ามันปวดขาบ่เห็นว่ามันปวดหัวเข่าบ่เห็นว่ามันขี้ข้านเห็นมันเข้าไปที่ซุ้มนี่ของจริงโดยขี้ข้านก็ขี้ข้านอีหลีว่ามันขี้ข้านเล่นๆอยากหารวยไปลี่นอนมันบ่นี่มันก็เป็นอีหลีบัดนี้อ่านเข้าไปนี่ตรงนี้เรียกว่าสัจจาอนุรักษ์เขยะตามรักษาของจริงๆที่มันเกิดขึ้นให้เห็นเฉพาะหน้าเนี่ยนั่นมันจาขามนุภูหะเจข้อคูณการปล่อยจาคาสลัดมันคิดรู้แล้วก็สลัดทิ้งบอกกับมัน รู้แล้วก็ปล่อยทิ้งปล่อยทิ้งไปเมื่อเราปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางทุกอย่างในความในที่สุดหลังอาการปล่อยวางนั้นจะเกิดความสงบคิดทั้งวันก็สงบเพราะไม่เข้าไปยึดเดี๋ยวนี้อยากจะให้มันไม่คิดมันเป็นคนตายเวถ้าเรารู้จักปล่อยรู้จักวางเนี่ยมันไม่ได้หนักหนาอะไรคิดก็คิดไปเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติที่มันผ่านไปผ่านไปเห็นแต่มันเกิดเห็นแต่มันดับอย่างนั้นเราสังเกตว่าเมื่อใดเราปล่อยเราวางความคิดเหล่านั้นก็ไม่ได้บีบคั้นให้เป็นทุกข์ปวดแข้งปวดขารู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยเอาไปมามันก็หายไปเองผ่านไปเองความทุกข์ชนิดนี้เราจะเห็นตั้งแต่หยาบหยาบต่อมาละเอียดละเอียดละเอียดดูในลมหายใจก็จะเห็นความทุกข์ทุกเข้าแล้วจะต้องออกออกแล้วจะต้องเข้าเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอานาปานสติสาธุกังมนสิกาตโภเธอจงกระทำไว้ในลมหายใจนี้ทั้งเข้าทั้งออกนี้ให้ดีๆสาธุกังเฮ็ดคักๆลองหันใจดีๆที่บังหายใจละเอียดทุกเข้าแล้วฟาดฟาดอย่างเงียบออกออกแล้วฟาดฟาดจะเข้าว่าจะเอาคักๆให้มันนิ่งๆคือครับเราทุกก็จะเห็นความทุกข์แม้ในลมหายใจลมหายใจเนี่ยดูดีๆทุกดูอีกอย่างหนึ่งเป็นสุขเย็นสบายเป้าถ้าเราเข้าไปบีบไปคั้นมันทุกข์ขึ้นมาร้อนขึ้นมาปวดขึ้นมาหนักขึ้นมาเพราะนั้นอานาปานสติก็จะเห็นความทุกข์แล้วเหตุให้เกิดทุกข์อยู่ไหนอยู่ที่เราหลงเข้าไปเป็นเจ้าของมันว่าเราเป็นผู้ทุกข์ว่าเราเป็นผู้เจ็บว่าเราเป็นผู้ปวดที่แท้เราก็ไม่มีเรามันเกิดมาจากคอนเซปต์มาจากแอทแทชมาจากความหลงก็ไปยึดมันเท่านั้นให้ความทุกข์ในมากขึ้นรู้มากขึ้นมากขึ้นไปถึงจุดหนึ่งจิตตีกับมันถามกันเองบางทีเรามันอาจจะนอนอยู่หรืออาจจะกำลังลุกขึ้นทุกๆพอจิตมันจะถามว่าไผเป็นผู้ทุกข์มันจะว่าจังสิคำตอบเหมือนฟ้าผ่าเนี่ยเปี้ยงลงมาเลยไม่มีใครทุกข์มีแต่ความโง่เขาเป็นเจ้าของทุกข์ความทุกข์เหล่านี้สลายเลยหน้ามือเป็นหลังมือนิโรธความดับสลายลงตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์เกิดขึ้นมรรคหนทางที่ดำเนินมานี้บัดนี้แน่ใจเมนระเวยบัดเนี่ยครับมันทุกข์อีกเทศอีกคือเก่าเนี่ยเพราะเหตุนั้นมรรคคือทางปฏิบัติเราก็ปฏิบัติตามทางมาแต่เรายังไม่ถึงการดับลงแห่งความทุกข์เราจึงไม่มั่นใจว่าทางนี้ถูกต้องหรือไม่เมื่อความทุกข์ดับลงมรรคก็ชัดเจนว่าแมนอีลีถูกต้องแล้วที่เราทำมาเพราะนั้นเวลาท่านสอนท่านยังสอนเอาทุกข์ขึ้นก่อนเหตุให้เกิดทุกข์ตามมานิโรธตามมาหนทางดับทุกข์อยู่ที่หลังความจริงเราก็ดำเนินตามทางเพราะนั้นอริยสัจทั้งสี่นี้ท่านกระจายตั้งแต่ทุกข์หยาบหยาบเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์พัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์ท่านก็แจกแจงอันนี้ยังหยาบนะยังหยาบนะถ้าเราทำจิตของเราให้ละเอียดเข้าไปเนี่ยมันเป็นเรื่องหยาบเกินไปที่เกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์มันทุกข์อยู่ทุกขณะทุกอย่างมันแปรปรวนอยู่ทุกขณะถ้าหากเราเข้าไปยึดมันมันทุกข์ทันทีเราจะเห็นว่าสังคิตเตนะปัญจุปันธานขันธาทุกขาที่แท้ทุกทั้งหมดนี้รวมอยู่การเข้าไปยึดมั่นในขันธ์ทั้ง5อุปาทานอุปะนี่แปลว่าเข้าไปอาทานาเข้าไปถือเอาจิตเข้าไปแบกเป็นเจ้าของความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเพราะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพิ่นบ่ตายบ่ตายคือกันเดี๋ยวเอาไปเผาถิ่มคือกันมันคนละตายอันนั้นเรื่องของร่างกายมันตายแต่จิตของท่านไม่เข้าไปเป็นเจ้าของความแก่ความตายความทุกข์เหล่านั้นมันไม่มีนิโรธนิโรธนิแปลว่าไม่มีโรธะไม่มีอะไรกั้นไหลหนีหมดความทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้ตายก็ไม่เป็นทุกข์แก่ก็ไม่เป็นทุกข์อะไรๆมันไม่เป็นทุกข์มันรู้กันเห็นแต่สภาพธรรมชาติอย่างนี้เพราะนั้นการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยถ้าผู้ใดจะไม่มัวเสียเวลา ไม่อยากเสียเวลากับพวกลิเตนะแต่พวกเรามันมีกิเลสไม่ว่าใครทั้งนั้นเพราะว่าสมาธินี่มันให้ผล4ประการประการแรกมันจะได้ความสุขไม่ปรารถนาก็จะได้ ถ้าทำไปถึงมันสงบลงเวลามันจะสงบเราไม่ต้องอยากว่ามันจะให้มันสงบมันสงบเองอีตอนเราอยากในจ้างมันก็บ่สงบมันข้าอยากไปหวงมันอยู่ครึ่งหนึ่งก็เวลามันจะสงบพวกคุณทั้งหลายจะลืมอยากให้มันสงบมันจะสงบลงไปมันละเอียดพอมันสงบลงไปพวกคุณก็พบความสุขที่คิดว่าไม่รู้เราจะไปหาที่ไหนได้ใครก็เอามาให้เราไม่ได้เอาเงินไปซื้อเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่ได้ความสุขชนิดนี้พวกเราจะค้นพบนี่เป็นผลของสมาธิระดับนะอีกระดับหนึ่งมันจะเกิดมาอย่างที่ไม่ใช่ทำเอาเองบางท่านนะทำไปสิ่งที่ไม่คาดคิดทางตาทางหูเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเรียกว่าเป็น extra sensory of perception คือประสาทที่พิเศษตาเปล่าๆไม่สามารถมองเห็นแต่มันเห็นอะไรขึ้นมาหูมันได้ยินขึ้นมาอย่างนี้ถ้าอย่างนี้พวกเราก็จะเกิดความพอใจถ้าเรียกว่าอภิญญาลิเตต่างๆแต่กิเลสยังอยู่คือเก่าตัวนี้บางคนเป็นง่ายนะที่มาอยู่ด้วยกันใน40 50คนเนี่ยผมเชื่อว่าจะมีคนใดคนหนึ่งมันจะเป็นเพราะเราไม่ได้ทำเพียงวันนี้ทำมาหลายเถื่อหลายศาสตร์เหมือนกับตักน้ำใส่ตุ่มบางคนนี่ใส่อย่างนี้มันเกือบจะเต็มอยู่แล้วตั้งแต่ชาติก่อนมาอย่างนี้แล้วมันก็ตายพอมาเกิดใหม่เอามาเติมเองก็เอามาใส่บนเก่าในบ้านเนี่ยไม่ได้ตักหลายเต็มเพราะฉะนั้นบางคนทำสมาธิ2วัน3วันมีปรากฏการณ์แปลกสิ่งที่ไม่เคยเห็นมันได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยได้ยินมันได้ยินสิ่งที่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นลักษณะเช่นนี้อีกคนหนึ่งทำมา10ปีก็เป็นก็คือเก่งแถแลนแคแลดมา21,000คือสิเก่งแถอีพอไงว่าซั่นบ่คือกันได้บัดเนี่ยเฮาเอาว่าซั่นคือบ่เห็นพ่อจักเทื่อซั่นมันคนละอันมันของใครของมันสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าผู้ใดไม่สนใจกับสิ่งเหล่านี้เลยนี่จะลัดไปได้ดีกว่าแล้วจะปลอดภัยกว่าคืออย่าประมาทปัญญามันจะเข้าไปสู่อริยสัจได้ง่ายไม่ว่าท่านจะเหาะเหินเดินอากาศไปไหนก็ตามแต่ถ้าท่านยังไม่เห็นอริยสัจทั้ง4ไม่ประจักษ์แจ้งความทุกข์ในธาตุในขันธ์จริงๆในความยึดมั่นเมื่อนั้นก็ยังเป็นอริยบุคคลไม่ได้ยังไม่ไปไกลจากกิเลสอริยนั้นแปลว่าไปจากกิเลสอริแปลว่าฆ่าศึกยะแปลว่าไปอริยะแปลว่าไปจากฆ่าศึกดูพระพุทธเจ้าเราสิเมื่อกี้เราสวดธรรมจักรพอมาถึงจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิเราก็จะได้ยินคำว่าปุเพสุอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิในธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนบัดนี้ตาเกิดขึ้นแล้วแกจักขุไปว่าตาเกิดขึ้นแล้วแกเล่าถ้าแปลตรงๆตะกี้บ่มีสันบ่ตาเพิ่นตาเพิ่นบอดสันบอดตั้งแต่เพิ่นเกิดมาใหม่ๆไปบวชเพิ่นง่มเศร้าง่มเศร้ามันคนละตาไม่ใช่ตาอันนี้ตาที่ให้เห็นความทุกข์น่ะมันคนละตากันแต่ก่อนนั้นทำไมท่านไม่เห็นทำไมท่านไม่ได้ยินตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้านู่นวิปัสสีตั้งแต่พระพุทธเจ้าชื่อวิปัสสีพระพุทธเจ้าสมณะโคดมของเราเนี่ยเป็นสุเมธดาบทเหาะไปในศพในอากาศได้แล้วเหาะเหินเดินอากาศไปมีอภิญญาแต่ไม่เห็นความทุกข์ชนิดนี้เพราะไม่ได้ใช้ปัญญาแบบนี้เอาแต่กำลังแห่งสมาธิเหาะไปก็ไปถึงนครธุมวดีเห็นผู้คนทั้งหลายแบกจอบแบกเสียมทำถนนเอ๊ะทำไมคนมาพร้อมเพียงกันทำถนนมากดาบทหนุ่มนี่ก็เหาะลงไปถามว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายท่านพร้อมเพียงกันทำถนนเนี่ยทำเพื่ออะไรผู้คนเหล่านั้นก็บอกว่าพรุ่งนี้พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสงฆ์หมู่ใหญ่จะเสด็จเข้าไปสู่พระนครธุมวดีนี้โอ้พอพูดถึงพระพุทธเจ้านี่ขนลุกเลยเกิดเลื่อมใสเราเนี่ยรอคอยคำนี้มานานก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าขอสักแห่งหนึ่งอยากจะได้บุญอยากจะทำถนนเพื่อบูชาพระพุทธเจ้ากับท่านทั้งหลายได้ไหม ขาก็เลยมอบที่มันยากๆให้ที่มันมีตมมีโคลนมีเลนบอกว่าดาบทหนุ่มนี่มีฤทธิ์มีเดชเหินเดินอากาศคงจะทำได้เก่งกว่าเพื่อนฝันบนยังยากไงผ่อนมันโย่ไปตีตาตาเดียวพอดีมันโมจะถีบมหายันตาตาติดติดเสียทีอันนี้ก็เลยบอกว่าอยากจะได้บุญบูชาพระพุทธเจ้าเขาก็เลยบอกว่าดาบทหนุ่มนี่มีฤทธิ์มีเดชห่อเหินเดินอากาศเอาให้บนยังยากนะมีตมมีโคลนมีเลนท่านก็ขุดเอาผ้านิสีผ้าปูนั่งเอาดินไปถมไปถมสุดท้ายไม่เสร็จพระพุทธเจ้ามาแล้วจะเข้าไปในพระนครธมวดีเพื่อจะฉันเหลืออยู่ชั่วระยะสักเม็ดหนึ่งมีตมมีโคลนสุเมธดาบทนี่ก็ทำอะไรไม่ทันก็นอนลงเอาตนเองเป็นสะพานพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระอรหันต์ก็ไต่ไปในขณะที่ท่านไต่ไปสุเมธดาบทก็อธิษฐานในใจว่าสาธุขอให้ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญที่ได้ทอดตนเป็นสะพานแก่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เนี่ยขอให้ข้าพเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอันตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพุทธเจ้าในอนาคตกาลในความปรารถนาพุทธภูมินั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องธรรมดาพระพุทธเจ้าเดินข้ามไปก็จุดแล้วก็บอกว่าความปรารถนาของเธอจะสำเร็จบอกภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายบุรุษที่นอนเป็นสะพานให้พวกเธอไต่เป็นหน่อแห่งพุทธังกูลเป็นเบี้ยอ่อนๆของสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตกาลนู้นในพัทธกัปบุรุษนี้จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าชื่อว่าสมณะโคดมทำไมท่านจึงไม่ได้ตรัสรู้ทำไมท่านไม่เห็นอริยสัจท่านห่อเหินเดินอากาศได้ตั้งแต่สมัยนั้นท่านก็ยังไม่เคยเห็นอริยสัจคือความทุกข์จริงๆของชีวิตสัจจะของชีวิตเนี่ยเพราะนั้นตัวนี้จำเป็นท่านสอนเราไว้อย่างดีท่านทำทางไว้ให้เราอย่าประมาทปัญญาผมจะบอกพวกท่านทั้งหลายทั้งญาติโยมพุทธบริษัทนั่งสมาธินี่อย่าหวังแต่ความสงบเอาปัญญามาอบรมสมาธิให้เกิดตามหลังก็ได้ไม่ใช่จะเอาสมาธิไปอบรมปัญญาแต่บางท่านมีความสงบอยู่แล้วก็สงบไปเถิดแต่ผู้ที่ไม่มีความสงบคิดเก่งวุ่นวายเก่งอย่าท้อถอยอย่าเข้าใจว่าตนเองเป็นคนอาภัพทางเราไม่ใช่ทางนั้นเราจะต้องมาทางนี้ทางนี้จะต้องใช้สติปัญญาอย่างละเอียดเอาปัญญาไปต่อปัญญาเอาความรู้ไปต่อความรู้อย่าประมาทความรู้เอาสติสัมปชัญญะเข้าไปรู้ในความคิดในความรู้สึกในความทุกข์ทั้งมวลรู้แล้วรู้อีกรู้อีกรู้แล้วรู้เข้าไปจากอภิญญายะเมื่อกี้เราสวดอภิญญายะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งหลังจากนั้นเราก็มาถึงคำว่าสัมโพธายะเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปเพื่อนิพพานที่เราอ่านในหนังสือมันเป็นระดับอภิญญายะแปลว่ารู้ยิ่งรู้ครั้งหนึ่งยังไม่ยิ่งรู้ครั้งสองยิ่งขึ้นรู้ครั้งที่สามยิ่งขึ้นครั้งที่สี่ที่ห้ายิ่งยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งนานๆเข้าความรู้นี้แก่ขึ้นมามันก็เป็นสัมโพธายะสัมโพธายะแปลว่าอัตโนมัติก็ได้จะรู้เองปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเหมือนเราอ่านหนังสือไม่ต้องสะกดกลั่นรู้เท่าทันจิตใจตนเองอย่างนี้เมื่อความคิดมากๆความรู้ทันมากๆก็จะเห็นความคิดนี่หยุดกึกลงหยุดกึกลงเฉยว่างเมื่อเราเผลอหน่อยมันคิดอีกรู้เข้าไปอีกรู้เข้าไปอีกหยุดกึกเข้าไปอีกก็จะเห็นว่าเกิดดับเกิดดับเกิดดับความแปรปรวนอันนี้ความทุกข์อันนี้เกิดดับเหมือนว่าเห็นสภาพอันนี้สภาพอื่นก็โยงใหญ่ไปถึงกันพอเห็นความไม่เที่ยงอันนี้จังอันนี้มันจะเห็นทุกขังเห็นอนัตตาอยู่ด้วยกันเป็น the three characteristic of existence ลักษณะการเพ่งฌานแปลว่าเพ่งมีสองแบบอารามณูปนิชฌานนั่งเพ่งอารมณ์เดียวให้เกิดสงบอย่างพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอันนี้เรียกว่าอารามณูปนิชฌานเพ่งให้จิตเกิดเป็นอารมณ์เดียวอยู่ในนี้หรือเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้ก็เรียกว่าอารามณูปนิชฌานแต่มีอีกอันหนึ่งเพ่งเพียงให้เกิดอารมณ์นี้เป็นไปเพื่อความสงบ แต่ถ้ามันไม่สงบมีอีกรักขณูปนิชฌานเพ่งดูลักษณะฌานนั้นแปลว่าเพ่งลักษณะทุกอย่างลักษณะความคิดลักษณะของจิตล้วนๆลักษณะของฟีลลิ่งของความรู้สึกที่เราเวทนาเดี๋ยวนี้พอใจเดี๋ยวนี้ไม่พอใจสมมติว่าเรานั่งอยู่ใครไอขึ้นมาเนี่ยไอขึ้นมาเนี่ยจิตมันอาจจะแวบไปมองโอ้ยจะเป็นไอบอดประหยัดเอกลับขึ้นมารู้กลับขึ้นมารู้ความรำคาญความรังเกียจคนอื่นนี่คือทุกขเวทนาทีนี้ถ้ามันเกิดคิดอะไรขึ้นมาก็รู้เข้าไปอีกใครมาทำเสียงดังให้รบกวนรู้เข้ามาในจิตนี่ถ้าอย่างนี้เราจะเห็นเข้าไปในเวทนารู้เข้าไปลักษณะนี้เรียกว่าลักขณูปนิชฌาน concentration to the characteristic of extent concentration คือเพ่งเข้าไป to the characteristic of extent ดูลักษณะ3ประการความไม่เที่ยงของมันความแปรปรวนของมันแล้วก็ความไม่เป็นไปดังใจมันเป็นเองด้วยเหตุด้วยปัจจัยเรียกว่าอนัตตาถ้าดูอันนี้นานเข้านานเข้าปัญญานี้จะมากขึ้นเป็นอัตโนมัติเป็นสัมโพธายะเมื่อสัมโพธายะก็เกิดนิพพานายะคือดับความคิดเกิดปั๊บรู้ปุ๊บดับปั๊บ